a szerelem szárnyán szállok az égen, és hozzád repülök egy hűvös éjjel. Csak találj rám, és legyél velem, s a szíved bezár be engem. Gyere,